Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Каля 2 мільёнаў беларусаў жыве па-за межамі Беларусі, і геаграфія іх рассялення вельмі шырокая – ад далёкай Аўстраліі да Еўропы, Расіі і Паўночнай Амерыкі. У большасці з краінаў, дзе жывуць беларусы, яны згуртаваліся ў нацыянальнай арганізацыі, якія дзейнічаюць на карысць захавання нацыянальнай тоеснасці, сваёй культуры, літаратуры. Сярод краінаў, дзе беларуская прысутнасць заўважана і да сёння, Вялікая Брытанія. Грунтоўнае даследаванне, прысвечанае беларусам Брытаніі, пабачыла свет сёлета. З аўтарам кнігі Наталій Гардзіенка пагутарыў Кастусь Ванцяцкі. Беларусы ў Брытаніі звярнуліся да мяне як да чалавека, які на той час займаўся вывучэннем гісторыі беларускай эміграцыі і рыхтаваў кнігу пра беларусаў у Аўстраліі. Мне было цікава заняцца іншай краінай, калі я скончыла ўжо працу над беларускай Аўстраліяй. І Брытанія мне падалася цікава менавіта таму, што я пра яе вельмі мала ведала. Не было спецыяльных прац, прысвечаных гэтай краіне. І ў гэтым, напэўна, была складанасць і разуменне важнасці таго, што гэта трэба зрабіць. Наколькі цяжка было збіраць матэрыял і колькі часу на гэта спатрэбілася? На тое, каб сабраць матэрыял, напісаць і выдаць кнігу, спатрэбілася 5 гадоў. Архіваў згуртавання беларусаў Вялікабрытаніі было вельмі шмат. Там захоўваліся паперы ад канца 40-х гадоў і да сучаснасці. Іх трэба было разгледзець усе, але беларускае жыццё ў Брытаніі гэта не толькі згуртаванне беларусаў Вялікабрытаніі, гэта яшчэ і шмат іншых арганізацый. І матэрыялы пра іх даводзілася адмыслова шукаць і ў Англіі, і тут у Беларусі, і некаторыя рэчы нават у Амерыцы. Таму справа пошуку матэрыялаў яна была даволі цікавая, але працяглая. Вы ўжо рабілі працу пра Аўстралію, зараз пра Брытанію. Ці ёсць нейкія асаблівасці ў брытанскіх беларусаў ці беларускіх брытанцаў? Брытанскіх беларусаў. Яны сябе менавіта так, у адрозненні, напрыклад, ад беларускіх амерыканцаў, гэта брытанскія беларусы, яны сябе менавіта так пазіцыянуюць. Сапраўды, гэта вельмі спецыфічная беларуская эміграцыя, беларуская дыяспара ў Брытаніі. Найперш менавіта таму, што ў большасці гэта беларусы, якія з'яўляюцца былымі вайскоўцамі, якія прайшлі праз армію Андерса, а не беларускія перамешаныя асобы, як у іншых краінах. Тут былі вельмі цікавыя, унікальныя для беларускай дыяспары на Захадзе ініцыятывы кшталту інтэрната Святого Кірылы Тураўскага, адзінай беларускай навучальнай установы, эмігранцкай, якая дзейнічала працяглы час, больш за 10 гадоў, на Захадзе. Тут дзейнічала беларуская пошта, нехай не вельмі працяглы час, але выдаваліся беларускія маркі, якія ўвайшлі ў каталогі розных арганізацый філатэлістычных у Еўропі і ў свеце. Тут дзейнічала беларуская каталіцкая місія і дзейнічае беларуская каталіцкая місія ўсходняга абраду, установа, якая стварыла рэлігійна-грамадскі цэнтр у паўночным Лондоне, які на сёння з'яўляецца адным з цэнтраў беларускага жыцця. І самае важнае гэта тое, што тут была створана беларуская бібліятэка імя Францыска Скарыны, то бок адзіны менавіта беларускі кнігазбор на Захадзе, які стаў месцам прыцягнення для навукоўцаў, для беларусістаў не толькі з Брытаніі, але і з іншых еўрапейскіх краін і краін новага свету. Ну вось тое, што вы распавядалі, наколькі я зразумеў, што росквіт беларускай эміграцыі гэта не 60-70-х гадоў мінулага стагоддзя. Вось што ўжо згублена за гэты час, што, на жаль, не дайшло да нашага часу. Па-першае, не дажылі да нашага часу стваральнікі фактычна гэтай беларускай дыяспары ў Вялікабрытаніі, старое пакаленне, засталося вельмі мала яго прадстаўнікоў. Гэта людзі, якія былі носьбітамі унікальнай беларускай самасвядомасці, сфармаванай яшчэ ў часы другой сусветнай вайны ці пасля другой сусветнай вайны адразу. Людзі, якія усведамлялі сваю вельмі цікавую місію быць прадстаўнікамі не савецкай Беларусі на Захадзе і папулярызаваць Беларусь як свабодную краіну, як краіну, якая павінна быць незалежнай на Захадзе. На жаль, сёння згублена шмат. Ужо фактычна няма тых цікавых асяродкаў беларусаў у Брытаніі, якія былі 50-х, 60-х, 70-х годах няма беларускага Манчэстера, няма беларускага Братфорду, няма Нотынгему, Кембриджу і Ковентры. Застаўся фактычна беларускі Лондон. І ён ужо іншы, адрозны ад таго, як гэта было ў 70-е, 60-е гады. Я не скажу, што ён горшы, ён іншы. Тут ужо больш эміграцыі 90-х гадоў і нават 21-го стагоддзя маладой эміграцыі, якая па-іншаму бачыць сваю місію на эміграцыі і па-іншаму рэалізоўвае сябе на эміграцыі як беларусу.